maken voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene. Hey, wij zijn Kensington. Op 3 december spelen wij een extra show in de Ziggo Dome. Kaarten zijn nu te koop via kensingtonziggodome.nl. Wat lezen met je doet? Het laat je avonturen beleven. Het laat je reizen zonder je te verplaatsen en geeft rust in je hoofd. Wat lezen met je doet, is voor iedereen anders, maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door... Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door. Sneller! 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Wil je ook thee? Och ja, lekker. Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan? Och, wat een goede vraag. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Hij is terug, de volledig nieuwe Honda Prelude. Gevormd door 75 jaar innovatie. Kom hem bewonderen of ontdek een van onze hybride SUV's... met tijdelijk tot €2000 voorraadvoordeel. Honda, the power of dreams. Kijk op honda.nl of bij uw dealer. Alle Simone bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste halfjaar maar €1 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. 538 Nieuws. 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Een groot deel van de Tweede Kamer wil dat er een noodfonds komt om mensen te helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar volgens premier Jette is het daar nog te vroeg voor. Ik wil er ook voor waarschuwen dat we nu hals over kop te forse maatregelen nemen die achteraf niet nodig bleken te zijn. Ja, het kabinet komt maandag wel met wat andere mogelijke maatregelen. SP en ChristenUnie willen dat online gokreclames helemaal verboden kunnen worden en dat gokbedrijven die de regels overtreden daar veel hogere boetes voor kunnen krijgen en dat ook hun vergunningen sneller tijdelijk afgepakt kunnen worden. Omdat je ziet dat online gokbedrijven ontzettend veel geld verdienen over de ruggen van mensen en het verslaafd maken van mensen en dat moet stoppen. Ja, dat zegt SP-Kamerlid Dobbe erover. AZ heeft thuis met 2-1 gewonnen van Sparta Praag in de Conference League. Beide doelpunten van AZ kwamen van Troy Parrott. Volgende week is de return in Praag. En het nieuws over het niet werkende kanon op marineschip Evertsen blijft de gemoederen bezighouden. De marine zelf heeft nu ook een bericht op X gezet. Daarin staat dat het kanon niet nodig is voor de NAVO-missie in de Middellandse Zee. Zoals minister Jessogus eerder eigenlijk ook al zei. Ik heb het weer nog voor je. Het blijft droog en waaierig vannacht. En morgen gaat het flink regenen en dan is er ook kans op zware windstoten aan de kust. Het is dan 7 tot 10 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan het verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers, die vind je op de A2 tussen Maastricht en de grens met België bij IJsden. Hectometerpaal is 270,2. En op de A4 in de richting van Bergen-op-Zoom bij Ossendrecht 245,9. A4 Leiden-Amsterdam bij 26,5. En op de A7 in de richting van de grens met Duitsland bij Scharmer 210,9. A12 in de richting van Gouda bij Nieuwebrug aan de Rijn, 39,5. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij diezelfde Nieuwebrug aan de Rijn, 37,6. A13 in de richting van Rijswijk bij 7,0. En op de A15 in de richting van Gorkum bij Alblasserdam, 75,0. A16 in de richting van Breda bij 66,2. En op de A28 in de richting van Groningen bij 184,3. Want ik ben helemaal buiten adem van die flitsers. Die doet Dylan normaal. Ja, het is echt werken voor je geld nu. A58 in de richting van Breda bij Tilburg 43,2. En op de A73 in de richting van Venlo bij Orlo 59,7. De laatste, die staat op de A73. In de richting van Venray is dat bij 61,2. Ik snap wel dat die jongen keelontsteking heeft van al die flitsers. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Kamasutra, de grootste erotische lifestylebeurs van Europa. Van 26 tot en met 29 maart in de jaarbeurs. Tickets kamasutra.nl. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Hands van voordeel. Aldi. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2. En win €1250. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Ja, zijn we. Het is 5 minuten over 9. Gloednieuwe avond, jongens, hier. Met zometeen The Weeknd en eerst Max en Annie Grammer. Radio 538. Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love melted lights cover the open road. 538, Jorden. The Weeknd en Dancing in the Flames. 538, Bas en Dylan. Het zijn zo'n bijzondere dagen bij 538. Waar er zoveel geld wordt opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. Komende zaterdag dan is de ochtendrun. En in aanloop daar naartoe, en een flinke aanloop daar naartoe, is sponsorloper Jeroen een week lang aan het hardlopen hier op een loopband. En hij loopt 538 kilometer. Morgen gaat hij nog een dag 100 kilometer lopen. Dat zijn 2,5 marathons. En zaterdag gaat hij dan die laatste 38 ook nog lopen. Ja, ik kom inmiddels op het punt. Die gozer is knettergek. Ja, en het wordt ook, je kan het ook niet meer bevatten, merk ik. Want vandaag, gisteren en eergisteren was hij zo rond 7 uur klaar. En vandaag was hij dan ook ineens een uur eerder klaar. Dat ik dacht, hè? Hoe kun je in deze week nou ook nog sneller worden? Ah, ik begrijp er niks van. En als je dit soort dingen leest van een gast die in 5 dagen 500 kilometer loopt op een loopband. Ja, dan denk je, dat is gewoon een of andere Japanner of een Amerikaan of zo. Weet je wel, gewoon, er is altijd wel ergens zo'n weirdo. Maar de weirdo is dichtbij. Ja, en wat een fantastische man. En wat een fantastisch hart heeft hij. Je kan daar uiteraard voor doneren op 538.nl/tikkie. Doe dat, want hij verdient het echt. En wie verdient het nog veel meer? Dat zijn de mensen in het Prinses Maxima Centrum. En daarom dachten wij gaan eventjes een actie uitlichten. Dat doen we deze hele week. Ik ga eventjes naar de telefoon. Karin en Nienke, hallo. Hoi. Zullen we hier even een applaus zien? Ja, laten we daar even mee beginnen. Er is nog niet gelopen, maar ik vind alleen het voornemen al een applaus waard. Karin, wat fantastisch dat jullie in actie gaan komen. Ja, dat is het minste wat we terug kunnen doen aan het Prinses Maxima Centrum. Ja, je zegt terug kunnen doen, want je hebt er zelf veel mee te maken gehad. Ja, 3 jaar geleden kreeg Nienke de diagnose lymfeklierkanker. En toen waren we heel veel in het Prinses Maxima Centrum. Ja. En hoe gaat het nu met je dochter? Het gaat goed. Ja? Ja, vertel jij zelf, Niek? Ja, het gaat heel erg goed. Ja, gaat het goed? Ik heb begrepen dat je helemaal schoon bent. Ja, dat klopt. Nou, wat waanzin. Wat fijn. Wat fantastisch. Hey, en kunnen jullie wat vertellen over de ervaring met het Prinses Maxima Centrum? Nou ja, het is het beste centrum waar je kan zijn in het donkerste van je dagen. Het voelde voor ons en nog steeds als een tweede thuis als we er zijn. Liever wil je er niet zijn, maar als je er dan eenmaal bent, dan is het gewoon een hele fijne plek om te zijn. En wat maakt het dan zo fijn daar? De mensen die er werken, die zijn heel gedreven. Die staan voortdurend voor je klaar. Ze gaan echt in op de behoeftes van het kind. Op de leeftijden van het kind eigenlijk ook. Ik weet nog dat we binnenkwamen een van de eerste keren. En Nienke had een petje op met... er stond op not in the mood. Maar dat had ze zelf niet meer in de gaten. En toen ging ze zich aanmelden aan de balie. En toen zei die verpleegkundige, ik doe een beetje rustig aan met jou, want je bent not in the mood. Ja. Weet je, dat soort kleine dingetjes maakt dat je je echt gezien voelt. Ja. Als je er loopt, zegt iedereen je altijd gedag. Het is gewoon een hele bijzondere plek om te zijn. Ja. Ja. Jullie gaan lopen om geld op te halen. En daar is een streefbedrag van €250. Ja, klopt. En dus zit je overheen. Daar zijn we overheen. Kijk eens eventjes. Oh, wauw. Ja. Ja, maar we hebben natuurlijk nooit genoeg, dus doneren mag nog steeds. Ja, nou ja, we gaan het linkje van jullie actie even delen in onze stories. 538 ja. Avondshow, zo heten we op Instagram, dus check daar de stories vooral eventjes. 538 Avondshow. Ja, en hoe gaan jullie je verder nog voorbereiden dan op komende zaterdag? Nou, eigenlijk niet. Niet? Oké. Okay. Nee, Nienke heeft door de chemo last van botnecrose. Mm-hmm. Dat betekent dat eigenlijk bot dood is. Vooral in haar knieën. Dus het is eigenlijk zoeken naar balans. Mijn knieën zijn ook niet zo heel best. Ah. Maar ik heb vorig jaar meegedaan. Eigenlijk op het laatste moment. En toen heb ik 1 keer getraind. En nu hebben we niet getraind. Maar we gaan op pure adrenaline. Oh, wow. Ja. We hadden gisteren iemand die als laatste was binnengekomen. Het gaat toch ook helemaal niet om hoe snel je bent. Nee. Maar dat je er bent en het probeert is toch al fantastisch. Het is heel bijzonder om aan mee te mogen doen. En het wordt een hele intense, emotionele dag. En in gedachten zijn we het wel met een aantal kinderen die we hebben leren kennen. Een aantal jongelui. We hebben enorm veel respect voor Jeroen. En daar gaan we het allemaal voor doen. Puur op adrenaline. Check de stories. 538 Avondshow, daar vind je de actie. Dankjewel. Het is alweer tijd. Heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten. Oh, zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babadum, bop, yeah. There goes my mind. There goes my will of life. There goes the way you let me down. It's a different type of sound, yeah. There goes my pride. Hard dreams and paradise. The way it turned me inside out got me circling around my head. If I'm out my mind, illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance.

tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. De Raven Lanay en Love Me Not. Eva, jij kwam gisteren met een vraag en die houdt mij al 24 uur bezig. Ja, is Tommy van Sesamstraat nou een hond of een beer? Ja, vind ik echt een hele goede vraag die jij stelde. Ja, want je kan het googlen en dan vind je verschillende antwoorden. Er is gewoon geen eenduidig antwoord op het internet. Nee, en er waren gisteren ook een hoop mensen in de app die zich ermee begonnen te bemoeien. Toen we de vraag hadden opgegooid, want de mensen zeiden ja, maar het is toch sowieso een hond. Ja. Want hij draagt wel eens een hoed. Ja, toen dacht ik, die twee dingen, die ik weet niet of het een het ander nou per se verklaart. Dat is wel een leuke gedachte. Leuke gedachte, maar er kwamen gewoon heel veel berichten op binnen. En we zaten de hele dag, wat moet je nou doen, weet je wel? Als je het aan ChatGPT vraagt, ja, die zegt ook, het is een hond, maar ook wel een soort beer. Of hij leek vroeger op een beer en het is nu meer een hond. En zeg maar, het is een hoop tegenstrijdigheden. Ja, dus wij hadden de NTR gebeld. De omroep die Sesamstraat vroeger produceerde. Ja. Nou, onze producer kreeg toen een vrij bot antwoord. Ja. Ewald, misschien kun je het zelf even onthullen. Ja, wat is wat jij hoorde van de NTR? Nou, het antwoord van de NTR was dat ze Sesamstraat niet meer uitzenden. Dus ze doen er niks meer mee. En het was een hond. Ja. We doen niks meer met Sesamstraat en het is een hond. Ja, ze waren echt duidelijk. Ja, het was een duidelijk antwoord. Ja, en dan vind ik het toch leuk, en dat zegt echt wat over dit team. Weet je wel, wij laten het er niet bij zitten. Nee, want mensen die zo vijandig over Tommy en de straat waarin hij woonde praten, daar nemen wij geen antwoorden van aan. Nee. En dus hebben wij het hele internet afgestruind en al onze contacten ingezet en hebben we uiteindelijk het nummer gekregen van Tommy. En dan denk je, haha, leuk. Hè? Ze hebben met AI de stem van Tommy. Nee, de stem van Tommy. Tommy, let op. Met Bert. Hallo Bert. Hallo. Met Bas en Eva van 538. Dag. We hebben een vraag. Misschien, Eva, moet jij hem even stellen, want hij begon bij jou te dagen. Ik weet eigenlijk helemaal niet of Tommy een hond of een beer is. Als een kind me die vraag stelt, dan antwoord ik altijd, wat denk je zelf? En dan vult een kind het in wat hij het liefst heeft. Dat vind ik dan heel prettig. Als het een volwassene is, dan zeg ik, moet je horen. Het is geen hondje, het is geen beertje, het is een bontje. Oh, dat vind ik misschien nog wel leuker dan dat het een van de twee zou zijn. Is dat oké? Ja, daar kan ik ontzettend goed mee leven. En weet u wat het oorspronkelijk zou moeten zijn? Nee. Kijk, toen ik begon was er een andere Tommy-pop. die was gemaakt door de eerste eindredacteur van de Woonjaars van zijn vrouw, die daar bijna een echtscheiding over aangebracht heeft. Een heel verhaal op zich. En toen heeft Aard Staartjes een nieuwe pop laten maken in Amerika. En Tommy is als hond binnengekomen. In het begin had hij wel hondachtige neigingen. Af en toe dan ging hij wel eens na een volle maan zitten huilen. Maar dat is langzaam verdwenen. Maar een bondje dus? Een bondje, dat is het antwoord. Ja, heb je hem? Ja. Hartstikke bedankt. Bert / Tommy, dank voor het antwoord. It was my pleasure. Een bondje. Een bondje. Maar ja, ben je blij met het antwoord? Nee, nou, ik had echt niet blijer kunnen zijn. Want ik was in hond of beer toch echt wel teleurgesteld geweest. Omdat het dan, ja, één gedachte ook fout wordt gekeurd. En ja, dat gebeurt nu niet. Wat goed, hè? En ik vind het ook zo lief dat hij zegt dat een kind zelf mag kiezen. Ja, dat is echt heel lief. Dan heb je hem. Ja. Ik was trouwens ook nog heel erg boos over dat dat de herhaling... Ja, dat heb ik even uitgehaald. Maar dat de herhalingen van Sesamstraat, die zijn nog steeds op tv. Het is 8 jaar geleden gestopt of zo. En ze zien ze geen cent voor. Dus, nee, dat vind ik ook oneerlijk. Ja, totaal oneerlijk natuurlijk. Dus die mensen van de NTR, Amahoula. Like never before, somebody's need nothing more. Don't look for a meaning, just follow the feeling, and it's already yours. Somebody's waiting for me. Don't know where, don't know why, but I know it's in the way you hold me. It's a spark, it's a light, it's a glow. Radio 538. Got me to stay. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, Shanna Spire.

538 met Chris Brown. En je wint hier zometeen een fantastisch prijzenpakket. Op een hele makkelijke manier. Je hoeft namelijk maar één woord te sturen. We gaan kip of ijs spelen. Een doodsimpel spelletje. Daarin daar geven we je twee opties. En de vraag is, welk van die twee bestond eerder? Met deze keer de discobal of de rookmachine. Oh, leuk. Leuke dingen. Welke heb jij liever? Ja, de rookmachine maakt van alles altijd echt een feest. Dat is echt zo. Ja, maar ik heb wel meerdere keren gehad dat ik heel erg hard gevallen ben tijdens rookmachine. Hoe zou dat nou weer? Nou, dan zag ik een opstapje niet meer. Op mijn kin nog een keer heel hard. Ja, echt? Door een rookmachine? Ja, en daar stond jij naast, maar jij zag het niet door de rookmachine. Weet je nog? Ja, dit weet ik misschien toch wel. We gingen dansen. Ja, had je ook allemaal bloed en zo. Ja, dat is niet handig. Nee, dat is niet waar. Okay. Ik had geen bloed, maar het deed wel pijn. De vraag is dus, wat was er eerder, de discobal of de rookmachine? Kruip even in de 538-app en laat van je horen. Als voetbalfan ben je vast al begonnen met aftellen. Het WK 2026. Het Nederlands elftal bereidt zich voor met oefeninterland tegen Noorwegen en Ecuador. Luister dit weekend Radio 538. Win tickets en juich in het stadion. Oranje naar het wereldkampioenschap. Alle info vind je op 538.nl. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Vertrouwd sinds 1999.